कहते सदाख्य है ब्रह्मणा कथम मन व्याप्तम सदाख्य ब्रह्म से वो व्याप्त है ये न सदाख्य न ब्रह्मणा इदम सर्व जगत तुम व्याप्तम साकाशम आकाश सहित मत समझो आकाश को व्याप्त नहीं कर रखा आकाश को व्याप्त नहीं कर रखा है लेकिन उस आकाश को भी व्याप्त किया है ब्रह्म जैसे दृष्टांत क्या गया आकाश ही वह घटा दे आकाश जिस प्रकार से गड़बड़ा दे सारे संसार को व्याप्त कर रखा है उसी प्रकार आकाश सहित इस संसार को वह ब्रह्म व्याप्त कर दे विनाशम अदर्शनम अभावम अवेशन अवेशन है नवेति नवेति अवतरार का व्याख्या विनाशम अवेश्य न करतुम कश्य करतुम नहती है ना उसको करे विनाशम मैंने अदर्शनम इसका आदर्शन इसका लोक अर्थात उसके अभाव को इसके अवेश अव्यय का अभाव अव्यय का आदर्शन या अव्यय का लोक कोई नहीं कर सकता अव्यय मैंने न व्यय अव्यय देवने का मतलब उपचय अपचय न आती उपचय अपचय आदि षड विकारों को कोई प्राप्त नहीं करता इसलिए उसको अव्यय कहते हैं तस्य अवेश्य नहीं तक सदाख्यम ब्रह्म स्वयं रूपेण वेति वह यह जो सत नाम से कहा गया जो ब्रह्म है वो अपने रूप से वे को प्राप्त नहीं करता व्यभिचार को प्राप्त नहीं करता क्यों निर्वय होने से देहादि के समान स्वतः नाश नहीं हो सकता जो सावय होता है तो स्वतः नाश नहीं होता वह अपने आप समय चाहते रहते धीरे पड़ जाते और नष्ट क्योंकि निर्वय है इसलिए इसका कर्तव्य नाश इसका कर्तव्य विचार नहीं हो सकता ना भी आत्मीय ना परता आत्मीय को लेकर के भी कोई दूसरा आत्मा का संबंधी आत्मीय को लेकर के भी उसका नाश नहीं हो सकता क्यों आत्मीय लेकिन कोई आत्मीय है ही नहीं आत्मीय होगा तो उसके नाश स्वयं का नाश माने वो भी नहीं यथा देवदत्त धन हान्या वेति न देवम ब्रह्म वेति इसे देवदत्त जो है उसका आत्मीय वस्तु क्या था धन दौलत वह नष्ट हो जाने पर अपने आप को नष्ट मानता है और दुखी होता है वैसे आत्मा को कोई चीज न होने से संबंधी वो आत्मीय वस्तु न होने के कारण से उसका हानि से स्वयं का हानि नहीं हो सकता अतएव ब्रह्म न वेति अतो इसलिए अवेश्य ब्रह्मणो विनाशम कश्चित तत्वमर्थी एतादृश ब्रह्म का अव्यय रूप ब्रह्म का विनाश कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता न कश्चिदात्मन विनाश शक्नोति ईश्वर रूप ईश्वर भी क्यों ना हो वह भी अपने आत्मा को कौन नाश करेगा बताओ कोई नाश नहीं और अपने आत्मा से भिन्न कोई दूसरा आत्मा ही नहीं इसे दूसरे का आत्मा को भी कहां नाश करेगा नहीं दूसरे का आत्मा अपना ही आत्मा है दूसरा तो है नहीं इसे नाश करते हैं तो दूसरे के शरीर को नाश करते हैं दूसरे की आत्मा को कोई नाश नहीं जो मर गया तो भी खुशियां मनाते हैं जो दुष्ट होते हैं शत्रु को मार देते हैं खुशी मनाते हैं और कहते अरे वो भी स्वर्ग चला गया हमने उसको स्वर्ग का तरक भेज दिया मैंने वो भी मान रहा तो दुष्ट होते हुए भी अज्ञानी होते भी वो ये मान रहा है कि मैंने इसको स्वर्ग भेज दिया मैंने उसकी आत्मा को मारा नहीं उसकी आत्मा को स्वर्ग भेज दिया ना मैंने शरीर को मारा और उसकी आत्मा को स्वर्ग भेज दिया मैंने अज्ञानी भी ये बात मानता है कि मैं आत्मा को मार नहीं सकता या तो स्वर्ग भेज सकता हूँ या तो नरक भेज सकता हूँ लेकिन मार नहीं सकता हर आदमी जानते इसलिए कहते हैं विनाशे तुम ईश्वरोपि न शक्नोति आत्मा ही ब्रह्म सात्मनिच क्रिया विरोधा आत्मा ही ब्रह्म है और आत्मा में क्रिया किसी प्रकार की हो नहीं सकती अतएव वह किसी के भी द्वारा विनाशात्मक कार्य का संपादन नहीं कर सकता जब क्रिया नहीं होगी तो कार्य बता विनाश कहां से अवयव शीथल्य आदि रूपी क्रिया को लेकर के ही उस वस्तु का नाश की संभावना थी जब कोई क्रिया स्वस्वरूप में हो नहीं सकती है तो वहां विनाशात्मक कार्य भी उत्पन्न नहीं हो सकता किम पुरस्तद असत यह स्वात्म सत्ता में विचर गई आप कहें ठीक है सत आत्मा ये बात तो आपने समझा दिया तो असत क्या है ये भी बताओ सत जो है जाति नहीं है सत आत्मा है यहाँ पर प्रकरण अनुसार ये आपने साबित कर दिया जो असद अविनाशी अव्यभिचारी है लेकिन असत क्या चीज है जो सदा व्यभिचारी होता है, स्वरूप होता है, जो विचार हो जाता है, वो बताओ कितने अंधवंद इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिनः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्य भारत। कहते कि देखो अंतवंत इमे देहा, ये जो देह है शरीर है ये अंत वाले हैं, किसके हैं ये? नित्य से शरीर जो नित्य है, शरीरी माने आत्मा, उसके लिए बनाया गया ये सारे के सारे शरीर अंतवान हैं, ऐसे कहा गया। इसलिए अनाशिनो अप्रमेय से वो शरीर न का विशेषण है, शरीर न कैसा है? अविनाशी है, अप्रमेय है, ऐसा जो नित्य शरीर है उसका ये सारे के सारे शरीर अंत वाले हैं, ऐसे कहा गया है। तस्मात इसलिए तुम घबराओ मत, तुम तो इनकी हत्या नहीं कर रहे हो, परमार्थ दृष्टिया ये भीष्मा भी क्या है, आत्मा ही है, और उसका तुम नाश नहीं कर सकते। तुम मार रहे हो तो किसको मार रहे हो? शरीर को, और वो तो अंतवान है, तुम मारो ना मारो ये तो मरने वाले हैं ही। इसीलिए तुम युद्ध के लिए आए थे ना, हैं? नहीं आया था तो युद्ध करो, युद्ध के लिए आए थे तो युद्ध करो, जिस काम के लिए आए हो वह काम पहला काम ये मोह को त्याग दो। ये भगवान ने कहा अंतवंता अंतो विनाशो विद्यते ये शांति अंतवंतो, अंत मने विनाश है विद्यमान जिनका, उनको अंतवंत कहा जाता है। यथा मृग तृष्णिकोदकादो सद्बुद्धि अनुवृत्ता प्रमाण निरूपणांते विच्छिद्यते, जैसे देखो मृग दृष्टि को जल के समान, मृग दृष्टि का के जल में यही होता है, जब तक उसे मालूम ना हो इस वालुका के ऊपर जो सूर्य के प्रकाश के द्वारा से चमक रहा है केवल, जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तब तक उसको जल मान के दौड़ते हैं। जैसे ही उस प्रमाण के द्वारा ये जान लेता है कि प्रकाश मात्र ही है, वास्तविक जल नहीं है, तो उसके बाद क्या होगा? वो जल विनाश हो गया, जल का नाश हो गया, जल कहाँ रह गया? तो इसलिए प्रतीत होता हुआ कोई भी वस्तु है प्रमाण के द्वारा उसके वास्तविक स्वरूप का निरूपण जब हो जाता है तो वस्तु का नाश माना जाता है। पहले सद्बुद्धि अनुवृत्ता प्रमाण निरूपणांत, जब प्रमाण के द्वारा निरूपण कर लिया जाता है तब उसके अंत में क्या होता है? प्रमाण निरूपण के अंत में सद्बुद्धि अनुवृत्त हो जाती है, ये सारी असत वस्तुओं का विच्छिद्य तस्या अंत है, यही उसका अंत सोच। तथा इमे देहा, ठीक उसी प्रकार ये शरीरों का विहार है, यावत ब्रह्म बुद्धि नहीं होती तावत पर्यंत शरीर आदि सत्व का भान हो रहा है, और असद वस्तु होता हुआ भी सदरूपेण प्रतीत होता व्यवहार होते रहता है। जैसे ब्रह्म बुद्धि हो जाती है प्रमाण के द्वारा, ये उपनिषद ब्रह्मानुभूति उपनिषदों के आधार पर उपनिषद वाक्यों से जब अनुभूति का विषय बन जाता है तब जाकर के इसका विनाश हो जाता है, मने शरीर का नाश हो गया, शरीर का नाश है मर गया ऐसे नहीं, यही शरीर का नाश है कि असत करके अपने जान ये निश्चय कर लिया एक प्रातीतिक मात्र ही है, ये असत है, ये मिथ्याभूत वस्तु है, ऐसा आपका निश्चय ही इसका अंत है। इसलिए कहा था प्रमाण निरूपणांते सद्बुद्धि अनुवृत्ता संत विच्छेद सत्यंत, यही अंत है कि सद्बुद्धि अनुवृत्त हो जाए और असद बुद्धि निवृत्त होना ही तो उसका विनाश है, वही उसका अंत है। स्वप्न माया देहाधिवत अंतवंतो, स्वप्न या मायाजन्य देहादि के समान ये सब अंतवान है, समझो किसके हैं ये? कहते नित्यस्य शरीरिनः, नित्य शरीर का है शरीर, बतो अनाशिनो अप्रमेयस्य आत्मनो अंतवंत विवेकी भी तत्वदर्शी भी विवेकी भी क्या भी अनुवृत्ति होता है, इसलिए उत्ताह केला या कैरवा चेत विवेक भी तत्वदर्शी भी नित्य से अनाशन की न पुनरुत्तम, जब प्रश्न उठेगा कई कर्म नित्य से भी कह दिया और अनाशन भी विशेषण दे दिया, दो शब्द क्यों प्रयोग कर रहे हो? नहीं जो अनाशी है वही नित्य, जो नित्य है स्वनाशी के पुनरुक्ति दोष हो गया। दोनों शब्दों को यदि पर्याय वाक्य मान के चलते हैं तो पुनरुक्ति दोष हो गया। तब कहते नहीं न पुनरुक्ति, क्यों नित्यत्व से विविधता लोक में, लोक में भी नित्य दो प्रकार का सिद्ध है प्रसिद्ध। क्या है नाश सूचयता, नाश दो प्रकार का है, नाश दो प्रकार का होने से तादृश नाशा भाव वाला नित्यत्व भी दो प्रकार का, नाश दो प्रकार का है। यथा देह भस्मीभूतो अदर्शन गतो नष्ट, जैसे शरीर है भस्मीभूत हो गया अदर्शन को प्राप्त कर गया नष्ट हो गया ऐसे कहा जाता है। विद्यमानो अन्यथा परिणतो व्याधि युक्त जातो नष्ट उच्चते, एक और प्रकार का नाश है, जिंदा तो है लेकिन फिर भी अन्यथा परिणाम को प्राप्त कर गया, ऐसे परिणाम को प्राप्त कर गया व्याधि आदि युक्त होकर के नष्ट प्राय जैसे लग रहा है, न चला जा रहा है न उठा जा रहा है, वो क्या बोलता है मर गया, बोल भी रहा है हम मर भी क्या बोलते कैसे बोलोगे, मरा है तो बोलेगा कैसे, बोल रहे तो मरा कहाँ, लेकिन बोलता तो है अब हो गया मर गया खत्म, ऐसा बोलते हैं लोग व्यवहार। ये भी एक नाश, यहाँ पर वास्तव में ना मन नष्ट हुआ ना शरीर नष्ट हुआ कुछ नहीं, क्योंकि व्याधि आदि से ग्रस्त होने मात्र से भी नष्ट प्राय मान लिया जाता है। तत्र अनाशन नित्य सिद्धि जीविधे नाशन असंबद्धो असि, इसे दो शब्द भगवान ने दिया यहाँ पर, क्योंकि जब दोनों प्रकार का नाश से रहित है, यह बात को ज्ञापन करने के लिए नित्यस्य और अनाशिन दोनों शब्द देना पड़ा। तथा अनाशिनो नित्य सिद्धि द्विविधे नापिन नाशेन असंबंधों से, दोनों प्रकार का नाश से इस आत्मा का कोई संबंध नहीं है, इसको ज्ञापन करने के लिए। अन्यथा पृथ्वी आदि वी नित्य आत्मा तन्माभूदिति नित्य अनाशन, अन्यथा पृथ्वी आदि के समान पृथ्वी आदि वी पृथ्वी आदि के समान भी नित्यत्व सियाद आत्मा, उसके समान आत्मा का भी नित्य तो लोग मानने लगेंगे, उसके समान आत्मा का भी नित्य तो मानने लगेंगे ना लोग, जैसे पृथ्वी नित्य है पृथ्वी का परमाणु नित्य है ऐसे आत्मा भी नित्य, अर्थात कभी जो कार्य बन जाएगा फिर वापस वो स्वरूप चला जाएगा ऐसे चक्कर हो जाएगा, फिर आत्मा भी विकारी परिणामी आदि दोष हो जाएगा, इसीलिए यह दोनों शब्द देना जरूरी है। अन्यथा पृथ्वी आदि वदपि नित्यत्वं से आत्मा तन्माभूदिति नित्यस्य अनाशिन न प्रमेय अप्रमेय अप्रमेय, कहने का मतलब प्रत्यक्षादि प्रमाण अपरिच्छेद, प्रत्यक्षादि किसी भी प्रमाण के द्वारा इसको आप विषय नहीं बना सकते, आगमेन आपका परिचित प्रत्यक्षादिनाचा पूर्वम, भाई प्रत्यक्ष आदि से पहले आगम के द्वारा तो कम से कम आत्मा का परिचय किया जा रहा है शब्द प्रमाण के द्वारा, ये मत समझो उपनिषदों के द्वारा प्रतिपाद्य ग्रंथ है, नहीं वो तो स्वतः सिद्ध है, उसको प्रतिपादन करके सिद्ध करने की क्या जरूरत है, जो असिद्ध हो उसको शब्दों के माध्यम से अनेकों प्रकार से उसको सिद्ध किया जाता है, लेकिन ये उत्पाद्य भी नहीं है विकारी भी नहीं है संस्कार भी नहीं है आप ही भी नहीं है, तो शब्द प्रमाण की जरूरत है, किसी प्रमाण की क्या जरूरत है, ये स्वतः सिद्ध है न आत्मना सदस्य द्वारा सिद्धि ही यात्री प्रमात्र प्रवृत्त हो प्रमाण अन्वेषण भवती, लेकिन हुआ क्या गड़बड़ भूल गया ना आदमी, सिद्ध ही आत्मनी प्रमात्र प्रवृत्त हो प्रमाण अन्वेषण, प्रमाता को अपनी प्रवृत्त प्रमाण करने की इच्छा होने पर प्रमाणों की अन्वेषण करने लगा है, ये प्रमाता स्वयं आत्मा है ये बात तो भूल गया और जानना चाह रहा है तो आत्मा क्या है, क्या आत्मा कौन है मेरे से अलग है या नहीं, इसे जानने की इच्छा हुई तो प्रमाण की गवेषणा करने लगा, तब हमने कहा उपनिषद पढ़ लिया, मेरे तो कोई जरूरत नहीं था, इस आत्मा को जानने के लिए कोई जरूरत नहीं है, आत्मा स्वतः सिद्ध है सभी अपने आप को जानते हैं, लेकिन परिच्छिन्नत्व ने ग्रहण किया है उसका निवारण कर लेते हैं, केवल हम शब्द प्रमाण का इस्तेमाल करते हैं, नहीं आत्मा नामा कस्य चित् अप्रसिद्ध भवति, आत्मा नाम का जो कोई चिड़िया नहीं है जो कि इस दुनिया में अप्रसिद्ध हो, किसी के प्रति सबके प्रति प्रसिद्ध है। शास्त्र तो अंतिम प्रमाणम अतत् धर्माध्यारोपण मात्र निवर्तक शास्त्र क्या है, केवल अंतिम प्रमाण। किस बात के अंतिम प्रमाण है ये, क्योंकि जो अतत् धर्म का अध्यारोप था उसका वो निवर्तन करने मात्र के लिए प्रमाण। असत धर्म अध्यारोपण मात्र निवर्तक प्रमाणत्म आत्मनिप्रति करके आत्मा के विषय में इस शास्त्र को अंत्य प्रमाण रूपेण हम स्वीकार करते हैं। नतु अज्ञाता व्यापकत् अज्ञात अर्थ ज्ञापन करने वाला होने से ये शास्त्र आत्मा के विषय प्रमाण है ऐसा हम नहीं मानते, क्योंकि आत्मा तो ज्ञात वस्तु है। ज्ञात वस्तु है प्रमाण की जरूरत क्या, कहते ज्ञात होते हुए भी उसमें क्या है असत धर्म का अध्यारोप हो रखा है, उसका निवर्तन करने मात्र के लिए हम शब्द रूपी प्रमाण को स्वीकार कर रहे हैं। इस विषय में शब्द स्पष्ट ही है भाई वो अत्यंत प्रसिद्ध है, ये कैसे ज्ञापन होगा, अनेक साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म आत्मा सर्वांतर इत्यादि से यह बात प्रसिद्ध है। इसमें एवं जिसलिए ऐसा है नित्य अविक्रिय आत्मा तस्माद जिस जिसलिए यह आत्मा नित्य है अविक्रिय है जिसे तुम युद्ध करो युद्धाद परम माकार युद्ध परम को मत करो। अतः युद्ध युद्धस्व हो गए अंत विधि लिंग प्रयोग कर दिया, भगवान के युद्ध की विधि कर रहे, कदे विधि नहीं है यहाँ, ये मत सोचो भगवान युद्ध का विधान कर देंगे, वो तो पहले युद्ध करने आया ही था, उनको विधान करने की जरूरत ही क्या, और बीच में अध्यारोप हो गया अहम मम उसको निवारण कर रहे ना यहाँ पर भी, इसे गीता शास्त्र के लिए अहम मम जो हो गया है उसका निवारण करने मात्र के लिए है, न युद्ध आदि किसी भी चीज की विधि के लिए नहीं है। ये बात प्रकार नहीं अत्र युद्ध कर्तव्यता विधि अदय विधिलिंग को देख करके युद्ध कर्तव्यता का विधान किया गया है ऐसा न समझे। युद्धे प्रवृत्त ये वही असौ, ये जो अर्जुन बाबा है ये पहले से युद्ध में लड़ने के लिए प्रवृत्त हो चुका था, अब पीछे बाबा बनने जा रहा है ना, इसलिए अर्जुन बाबा कहना पड़ेगा, अभी अर्जुन नहीं बोल सकते, ये तो आधा बाबा है, अभी आधा अर्जुन ने आधा बाबा बना हुआ। युद्धे प्रवृत्त ये वही असौ, क्योंकि ये जो अर्जुन है ये विश्व युद्ध प्रवृत्ति हुआ है, शोक मोह प्रतिबद्ध पुष्टि मास्ते, शोक मोह से प्रतिबद्ध होकर मौनी बाबा बन के बैठा हुआ, अतः तस्य कर्तव्य प्रतिबंधा बंध अपनयन मात्र भगवता कहते हैं। इसलिए अर्जुन के अंदर जो कर्तव्य में प्रतिबंधक रूप से आया हुआ शोक मोह है उसका अपनयन मात्र भगवान के द्वारा किया जा रहा है। तस्मात विध्यस्व इति अनुवाद मात्र न विध्यस्व, यह अनुवाद मात्र ही है, इसको नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कुछ एक दो बातें ये चीज जो समझने योग्य है, जब अपवाद का भी अपवाद करोगे तो क्या होगा, उत्सर्ग स्थिति, अपवाद का भी अपवाद कर तो उत्सर्ग स्थिति हो जाएगी। युद्ध के लिए आया था, युद्ध के लिए आया था, अब वो युद्ध का अपवाद हो गया, शोक मोह हो गया, अब उस अपवाद का शोक मोह का भी अपवाद कर दो तो क्या होगा, वापस युद्ध की स्थिति हो जाएगी, उत्सर्ग स्थिति। अपवाद की अपवाद है उत्सर्ग स्थिति न्याय लागू करके भाष्यकार ने कहा कि यह विधि नहीं है यह अनुवाद। सिद्धांत निवर्तकता देवी न्याय यहाँ लागू बता दिया, सिद्धांत निवर्तकता यदि वस्तु पहले से सिद्ध है आप करते क्या है, वहां आया हुआ प्रतिबंध का निवर्तन मात्र करते हैं, जैसे दर्पण पहले से ही है सिद्ध है वो, लेकिन आपकी चेहरा फिर भी नहीं दिखाई दे रहा, आप करेंगे क्या, बीच में जो धूल का परत बैठा हुआ है उसका तो निवर्तन करेंगे, और ये दर्पण बनाओगे, दर्पण बनाने की जरूरत नहीं है, दर्पण तो स्वतः सिद्ध पहले से विद्यमान है, उस विद्यमान दर्पण में आप विचार दिखाई नहीं देता है, इसका मतलब उस दर्पण पर किसी चीज का आरोप हो रहा है, उस आरोप का निवर्तन करेंगे, दर्पण पहले से विद्यमान है ही उसको जो हम अनुभव कर सकते हैं। इसको पहले भी एक बार आया था घन छंद वृत्ति घन छंद चक्षु हो घन छंद मर्कम घन छंद दृष्टि, घन से मैंने बाल से आच्छादित दृष्टि बादल से अच्छा जैसे सूर्य, इसे न सूर्य को कुछ करना है न दृष्टि को कुछ करनी पड़ेगी। चश्मा लगा लो तो सूर्य नहीं दिखाई देगा जब तक बादल है। कुछ भी कर लो, दूरबीन लगा लो, कुछ भी लगा लो, सूर्य नहीं दिखेगा जब तक इतना। सूर्य में कुछ करना है हमें न दृष्टि में कुछ करना है हमें, तो बादल को हटा देने मात्र से ही सूर्य का अनुभव हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी इस जीवात्मा को कुछ करना नहीं है न ब्रह्म में कुछ करना है, क्योंकि ब्रह्म और ज्योत तो भिन्न वस्तु है ही नहीं, इन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इन करना क्या है, इसमें जो अध्यास होता है, अध्यारोप हुआ है, उसका निवर्तन करना है। सिद्धम तो निवर्तक, ये न्याय यहाँ पर लागू होता है। सिद्ध है आत्मा, बस स्वतः सिद्ध स्वरूप वस्तु वाला होने से वहां केवल उसको भी किस तरह से बोध कराना नहीं है, कुछ भी नहीं कराना है, केवल अध्यारोप का निवर्तन करना है। उतने के लिए शब्द को उपनिषदों को हम प्रमाण मानते हैं, न कि वह आत्मा को सिद्ध करता है, आत्मा का प्रतिपादन करता हो, ऐसा कुछ बात नहीं है। वो केवल अध्यारोप का निवर्तन करने में शास्त्र उपयोगी होता है। ये दो बातों को ध्यान में रखते हुए ये समस्त श्लोकों का प्रयोग हुआ है, समझना चाहिए। फिर भी अब अर्जुन के दिमाग में आता है, महाराज ये बात तो ठीक कहा आपने, लेकिन दुनिया में भी यही कहते हैं भाई ये पापी है, आत्मा को लेकर कहते हैं ना, ये आदमी बड़ा पापी है। कौन मरा? पापी मरा, शरीर नहीं मरा। शरीर मरने पर भी क्या कहते हैं लोग? पापी मर गया, मैंने आत्मा में पाप है, आत्मा में पुण्य है, पाप पुण्य वाले आत्मा है। आत्मन पाप क्रिया विशेषता फल भोग कृतम तदनुगुण क्रिया कर दो पंच निरसित महा। इसलिए यदि अर्जुन के मन में आशंका है आत्मा जो है पाप आदि क्रिया व्यवहार के विषय है वो, और आत्मा पाप आदि फलों का भोगता है, और आत्मा पाप आदि के अनुकूल क्रिया वाला है, क्रिया का करता है, यदि ऐसे मानते हैं उस बात का निराश करने के लिए ही अगला श्लोक आरंभ हो रहा है। भाष्यकर अवतरणिका दे रहे देखिए, शोक मोहादि संसार कारण निवृत्त्यर्थं गीता शास्त्रं न प्रवर्तन इत्येतस्य अर्थस्य साक्षीभूते चौ आनिनाय भगवान आह। कहते कि देखो, शोक मोहादि संसार कारण निवृत्त्यर्थं गीता शास्त्रं, शोक मोहादि संसार का जो कारण है उसका निवृत्ति के लिए ही गीता शास्त्र शास्त्र है। न प्रवर्तन, ये किसी युद्धादि में प्रवृत्त कराने वाला शास्त्र नहीं है। ये जो गीता शास्त्र है वह निवर्तक शास्त्र है, प्रवर्तक शास्त्र दोनों में अंतर है ना, ये निवृत्ति कराने वाला शास्त्र है, प्रवृत्ति कराने वाला शास्त्र नहीं। किस चीज की निवृत्ति करा रहा है? क्रियाकलापों से नहीं, शोक मोह का निवृत्ति कराने वाला शास्त्र है, और किसी अन्य वस्तु में प्रवृत्ति नहीं की। एदस्य अर्थस्य साक्षीभूते ऋचौ, इसी अर्थ का प्रतिपादन करने में साक्षीभूता ऋचा है, वेद है, मंत्र श्रुति उपनिषद है, उसी को आनिनाया, उसी को ना करके भगवान यहाँ पर कहते हैं। अब दो मंत्र जो आ रहे हैं, दोनों वेद के मंत्र है, उसको वैसे के वैसे गीता में प्रयोग कर रहे हैं भगवान 19वीं और 20वीं श्लोक। ये दोनों श्रुति है, साक्षात श्रुति है, वेद उपनिषद मंत्र है, उसको वैसे के वैसे यहाँ भगवान ने रख लिया है। येनम व्यक्ति हंदारम यश्चिन्नम मन्य देहतम उभौ तौ न विजानी तो नायम हंती न हन्यते। यह एनम व्यक्ति हंतारम, जो व्यक्ति इस आत्मा को हननादि क्रिया की कर्ता मानता है वह गलत मान रहा है। यश्चिन्नम मन्य देहतम, जो हनन क्रिया का कर्म मान करके आत्मा को मार रहे हैं, आत्मा मर जाता है ऐसा मानते हैं, वो भी गलत मानते हैं। उभौ तौ न विजानी, अर्थात नई क्रिया का कर्ता है, नई क्रिया का कर्म, नई क्रिया का कर्म है, नई क्रिया का कर्ता है, अतएव ये भोक्ता भी नहीं है। जब क्रिया का न कर्ता है न क्रिया का कर्म है का संबंधी बन रहा है, तो ऐसा वस्तु क्रिया का भोक्ता भी कैसे होगा? इसे भोक्तृत्व को भी निराश करेगा, कर्तृत्व का निराश और क्रिया विषयत्व का निराश करने मात्र से ही भोक्तृत्व का निराश स्वतः हो जाता है। इसलिए कहते नायम हंती न हन्यते, इसलिए आत्मा न हनन क्रिया का कर्ता है न हनन क्रिया का कर्म ही हो सकता है। यथा हनन क्रिया का कर्ता कर्म नहीं हो सकता, उसी प्रकार किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं है, कर्म भी नहीं, अतएव किसी भी क्रिया का भोक्ता भी। युद्ध का प्रसंग को लेकर यह कहा जा रहा है, अतएव हनन क्रिया को दृष्टांत में लिया गया, तद समस्त क्रियाओं में उपदेश करता हुआ समस्त क्रियाओं का निराकरण कर लेना चाहिए। युद्धे भीष्मादयो मया हन्यन्ते। अरे ये तुम मानते हो हे अर्जुन, ये तुम मानते हो कि युद्ध में भीष्मादियों को मेरे द्वारा मारा जा रहा है, अहमेव तेषां हन्ता, मैं उनका हनन करता हूँ। ऐसा बुद्धि ऋषैव, ऐसी जो बुद्धि होती है तुम्हारी, वह बुद्धि तुम्हारा मिथ्या भूत बुद्धि है, विपर्य बुद्धि है, भ्रांति। हम क्योंकि येनम प्रकृतम देहम व्यक्ति जाना अंतरम हनन क्रिया करता रम यश्चैन मन्यो मन्यते हतम देह हनने हतो अहम इति हनन क्रिया कर्म भूतम तौ भौ लब जाने को, जो जानता है यह एनम प्रकृतम और देहिनम आत्मानम व्यक्ति जाना दी किमिति जाना दी अंतरम हनन क्रिया करता जाना, जो व्यक्ति इस प्रकृत आत्मा को हनन क्रिया का कर्ता करके जानता है वह। और यश्च एनम माने जो दूसरा, एनम माने इस आत्मा को अन्य व्यक्ति क्या मानता है, मान्यते क्या मानता है, हम माने देह हनने तो हम यदि देह का हनन होने पर मैं ही हनन हो गया, ऐसा हनन क्रिया या कर्म भूत, हनन क्रिया का कर्म को कर्म भूत आत्मा है, ऐसा जो जानता है तो भव न जानेगा, ऐसा वे दोनों लोग वास्तविक तत्व को नहीं समझ पाए हैं, नहीं जानते हैं, क्योंकि आत्मा न किसी भी क्रिया का करता है न किसी क्रिया का कर्म है। न ज्ञातवंतौ अविवेकेन आत्मानं अहं प्रत्यविशं हन्ताहं हतोऽस्मि अहम् इति देहहननेन आत्मानं अहं प्रत्यविशं यौ विजानीतः तौ आत्मस्वरूप अनभिज्ञ। इनकी जो लोग ये दोनों के दोनों कैसे हैं, न ज्ञातवंत क्यों, अविवेक, क्योंकि अविवेक के कारण से ये क्या मान रहे हैं, आत्मा नाम अहम प्रत्यय, जो अहम प्रत्यय का विषय होता परिच्छिन्न आत्मा है उसको वो हंता हम, मैं हनन करता हूँ और मेरा हनन हो रहा है, अतो हस्मि हम, इस प्रकार सा ये हनन देह का हनन होने मात्र से आत्मा नाम प्रत्यक्ष विजानीता, जो आत्मा को अहम प्रत्यक्ष आत्मा को परिचिन्न आत्मा को उसके साथ संबंध जोड़ करके जान रहा है वो लोग वास्तव में तो आत्मस्वरूप अनभिज्ञ, वे दोनों के दोनों व्यक्ति आत्मा के स्वरूप का ज्ञान वाले नहीं है। क्यों, क्योंकि अस्मार नायम आत्मा की न हनन क्रिया करता होती, न हन्यते न चक्र भवती चलता, क्यों अविक्रियवाद, क्योंकि यह आत्मा न हनन क्रिया का करता है न तो हनन क्रिया का कर्म है, क्योंकि यह अविक्रिय है।